to miasto, to miasto, żyje w wielkim mieście, mieście Poznaniu. To miasto, w którym żyje. Miasto fundowało kaca i chroniło przed życiem, które wymagało więcej niż dupeczki i kieliszek. Oto miasto, w którym Rysiek przeżył dramatyczne chwile, by za chwilę móc się cieszyć szczęściem. Taki przywilej też miewałem takie dni, jak chłopaki w nienawiści. Jednak nie skończę jak Vince Grucha. Pokój dla wszystkich, którzy przedwcześnie odeszli. Ile było tych pogrzebów, do dziś nie potrafię płakać, kiedy piach leci na wieko. Wokół masa zakładników złych nawyków, panie proszę, nie wrzucaj mnie z powrotem, wir wydarzeń to najgorsze. Co by mogło się przydarzyć, nie zamierzam już tam wracać, nie chcę moralnego kaca, żadnego kaca, praca nad sobą najważniejsza, już poznałem smak życia. Gdybym wiedział, że to życie na tym polega, to Rysia bym pokochał w sobie wcześniej, kiedy byłem małym dzieckiem. Może życia bym nie stracił tylu lat, bo czasem tęsknię. Chociaż teraz odpowiednie priorytety mam, co zechcę, bo jak rentą wybrałem życie, już nie ucieknę. To miasto, żyje w wielkim mieście, mieście Poznaniu. To miasto, w którym żyję. To miasto, moje miejsce niezmienne. To miasto, w którym żyję, często nie ma dla mnie serca. To miasto. To miasto, w którym żyję. Nabić się rybów pierdolił, jak nasza płyta na Olis. Chcesz dorównać mistrzowi? Nie pytaj mnie, jak to zrobić. To jakbym mógł Syzyfowi rzucić wskazówkę. Przepraszam, nie moja wina, że branża dla ciebie stajnia łałbiasza. Słów ta pierdolona wódka, ty pogrążony w smutkach. Podlewasz demony, twoja pamięć absolutna. Nie na salony, podwórza, ten rap cię wkurza. Rymów burza, jak klej odurzam, pizgam jak róża. Spotkasz miłość, jak miło, opisać ją niczym miłość. Mówisz Rychowi, odbiło, gada o fajnych rzeczach. Ja nie zaprzeczam, że faza jest fajna i uczłowiecza, a lata lecą, więc trzeba doświadczyć prawdy. Odleciał dzieciaka z nizin, polecam poczuć sens życia na barkach. Witamy w getcie jak Spice One, uliczna kompania karna. Przeklęty garniak i praca, bo nie popłaca, tak mówią. Pozbawieni przyszłości, co wiecznie sens życia gubią. Powiedz, jak długo w marazmie, zamiast w orgazmie chcesz trwać. Tak, defekt mózgu, awaria, by się znieczulić jest Maria. Palona na kilogramy, by z ciebie nie wyszedł wariat. Zapewne bezpieczny wariant, do prawdy? To rymów karniak. To miasto, żyje w wielkim mieście, mieście Poznaniu. To miasto, w którym żyję. To miasto, moje miejsce niezmienne. To miasto, w którym żyję, często nie ma dla mnie serca. To miasto, w którym żyję.